एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आपको नीलम मलकानिया का। नमस्कार सुमिता भट्टाचार्य जी का भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ। आज का मुख्य वाक्य है कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। पहले पाठ में आपने सुना कि थाईलैंड से आई विदेशी छात्रा और हमारी मुख्य पात्र आन्ना साकुरा को अपना परिचय देती हैं। साकुरा भी आन्ना के ही विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं और ये आन्ना की ट्यूटर हैं। दूसरे पाठ में भी आन्ना और साकुरा की बातचीत जारी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सुनते हैं आज का दूसरा पाठ और आज का मुख्य वाक्य है कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। さくらさん、 はい、どうぞ。 これは何ですか? それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 अब आज का पाठ समझा जाए। आन्ना ने साकुरा को कुछ दिया। さくらさん। आन्ना साकुरा से बात कर रही हैं। किसी से बात करते समय आप जापानी भाषा में नाम के बाद साम लगाते हैं, जो कि एक आदर सूचक शब्द है, जैसे कि हिंदी में जी। तो इसका मतलब मैं आपको कहूंगी नीलम सान। बिल्कुल सुमिता सान। दोस्तों आप उम्र में अपने से छोटी लड़की के नाम के साथ जोड़ सकते हैं चांग और छोटे लड़के के नाम के साथ कुंग। हाई दोजो, यानी ये आपके लिए है। किसी व्यक्ति को कुछ सामान देते समय आप ऐसा कहते हैं। इस वाक्य में आप अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कहेंगे हाई दोजो, यानी कि कृपया। साकुरा ये नहीं जानती हैं कि उन्हें आन्ना ने क्या दिया है। वो पूछती हैं कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। यही हमारा आज का मुख्य वाक्य है। कोरे यानी ये एक संकेत सूचक शब्द है जो बोलने वाले के पास रखी चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। वा किसी विषय या कर्ता के बारे में बताता है। नान देसु का मतलब क्या है। आप किसी चीज के बारे में पूछते समय कहते हैं नाम, यानी क्या। ये प्रश्नवाचक शब्द है और दिस के साथ संयुक्त रूप से इस्तेमाल होता है। का ये एक सामान्य प्रत्यय है। जब हम इसे वाक्य के अंत में लगाते हैं तब वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है और हम इस शब्द को थोड़े ऊंचे सुर में बोलते हैं। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। कोरे वा नान देसु का। आन्ना ने जवाब दिया それはタイのお土産です。 यानी ये थाईलैंड से एक उपहार है। आन्ना ने साकुरा को थाईलैंड में बना खास साबुन दिया। それ एक संकेत सूचक शब्द है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई सामान सुनने वाले के पास रखा हो। अब उपहार साकुरा के हाथ में है तो साकुरा कहेंगी सोरे। यहाँ वा है जो कि विषय का संकेत सूचक है। थाई इसका मतलब है थाईलैंड। इस वाक्य में नो एक कारक है जो दो संज्ञाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए लगाया जाता है। ओमियांगे इसका मतलब उपहार। दोस्तों जापानी भाषा में एकवचन और बहुवचन संज्ञाओं में कोई अंतर नहीं होता। दोनों स्थिति में संज्ञा एक जैसी ही रहती है। जब हमें कहना हो थाईलैंड से उपहार है तो हम कहते हैं ताई नो ओमियागे। अगर हम वाक्य के अंत में दिस जोड़ देते हैं तो हमारा वाक्य कुछ इस तरह होगा सोरे वा ताई नो ओमियागे देस, यानी ये थाईलैंड से एक उपहार है। जापानी भाषा में हम संज्ञा की खासियत बताने वाले शब्दों को संज्ञा से पहले लगाते हैं। अरिगातो गोजाइमासु। शायद साकुरा ने धन्यवाद कहा है ना? जी हाँ, आप सिर्फ अरिगातो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप अरिगातो के साथ गोजाइमास कहते हैं तो इससे विनम्रता का पता चलता है। चलिए अब जरा अभ्यास किया जाए। अरिगातो गोजाइमास। अब अन्ना जवाब देती हैं। दो इताशिमाश्ते। जब कोई आपको धन्यवाद कहता है तो आमतौर पर जवाब में यही कहा जाता है, तो चलिए अभ्यास कर लिया जाए। दो इताशिमाश्ते। दोस्तों, अब अपना आज का दूसरा पाठ एक बार दोहरा लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか？ それはタイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 अब बारी है सेंसे से पूछें हिस्से की। आइए जानते हैं कि संघ सीखें जापानी कार्यक्रम की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोगुनागा हमें आज क्या खास बात बता रही हैं। आज मैं जानना चाहती हूँ कि जापानी भाषा में कोई सवाल किस तरह पूछा जाए। सेंसे ने कहा कि जब हम जापानी भाषा में सवाल पूछते हैं तो हम शब्दों का क्रम नहीं बदलते, बस हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द का लगा देते हैं और इसका सुर थोड़ा ऊंचा रखते हैं। तो इस तरह कोरे वा ओमियागे देसु में प्रश्नवाचक शब्द जोड़ने से ये बन जाता है कोरे वा ओमियागे देसु का, यानी क्या ये उपहार है। निश्चयात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य का अंतर ठीक से समझ लेते हैं। कोरे वा ओमियागे देसु, यानी ये उपहार है। कोरे वा ओमियागे देसु का, यानी क्या ये उपहार है। दोस्तों, जब हमारे सामने कोई सामान हो और हम उसके बारे में जानना चाहें तब हम कहेंगे कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। आज हम आपको बताएंगे वो शब्द जो किसी व्यक्ति के चलने की आवाज को स्पष्ट करते हैं। तो जापानी भाषा में इसके लिए कौन से शब्द हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही तेज तेज चल रहा है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ता स्ता। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही तेज चल रहा है। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा हो तब हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। नोरो नोरो। जब किसी की चाल बहुत धीमी हो और हमें वो पसंद ना हो तब हम कहेंगे नोरो नोरो। जब हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चलानी पड़ती है तब भी हम कहते हैं नोरो नोरो। तो दोस्तों, ये थे शब्दों की पोटली में से निकले हमारे आज के शब्द स्ता स्ता और नोरो नोरो। आज का पाठ समाप्त करने से पहले बारी अन्ना के ट्वीट की। अन्ना दिन भर के बारे में सोचती हैं और ट्वीट करती हैं। साकुरा सान का सपना है विदेश में जापानी पढ़ाना और मेरा सपना है जापानी में मांगा कॉमिक्स पढ़ना, यानी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दूसरा पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, कोरे वा नान देसु का, यानी ये क्या है। अगली बार साकुरा आन्ना को विश्वविद्यालय दिखाने ले जाएंगी, तो आप भी साथ रहिएगा। NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा से भाषा शिक्षण कार्यक्रम संघ सीखे जापानी अब यहीं समाप्त होता है। सायोनारा। नमस्कार।